Martorell, 91.2 FM. Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12:07 del matí i els saludem des de l'estudi central de Ràdio Martorell als 91.2 de la freqüència modulada i això és En Companyia. No els havíem saludat des de l'any passat? Sí, senyor. Que sí? Les coses són com són, escolti'm. No té la sensació de que comencem? Sí. És com si hagin tancat... És begin de begin. Sí, això de les vacances d'estiu és com més passable, com? No sé. Sí, no, bueno, les vacances d'estiu és més llarga, escolti'm. No, ja, però precisament... El bo que té la ràdio és això, que a l'estiu, al mes de juny ja, diuen, fem programació d'estiu. I llavors fas una mica de vacances fins al setembre. Ja. Exacte. Llavors et dona temps de fer que la gent es pensa, oh, fan vacances. No. No, estem treballant. Nosaltres ens reunim i fem reunions per veure com millorar el programa, sí, aquestes petites qüestions. Sí, el cap d'any, per exemple, vull dir, tenim una reunió molt intensa. Bé, en comptes d'anar a celebrar el traspàs d'any d'una a l'altra, el senyor Soler i jo ens vam reunir el vespre aquell i vam traspassar l'any treballant. Treballant. Treballant-nos bé unes quantes ampolles. Bé, això fa de ser una altra. Home, clar, a veure, dius... Per entretenir la exacte, cosa, la exacte. Feina. També vam menjar una mica, no fos cas que dius ens agafés una anèmia mitja. Oh, això s'ha de fer en qualsevol reunió. La matèria grisa s'ha de mantenir. Exacte. S'ha de mantenir grisa, grisa. Sí. Bé, doncs vam estar treballant a veure què... Perquè, clar, sobre la marxa, dius, ara ja ve... Diríem, com diuen els castellans, hemos de echar los restos, ja, per acabar temporada. Sí. I llavors dius, això, hem de tenir-ho bé. Que, per cert, li hem de demanar a la directora un calendari... Sí, per cert, se'ns acaba el gener. Bueno, clar, per veure els dies que ens queden de treball. Diu gener, si estem al gener del 2010, escolti'm, això no és normal, escolti'm, canviem el calendari. Tan pobres som amb aquesta casa. Hem de començar de nou, no, és que l'estan fent. Ah, l'estan fent. L'estan acabant de fer, perquè costa fer un calendari, no és tan fàcil. Home, si ens l'acaba al mes de juny, ja molt servei no ens farà. I si cal ajuda per marcar els números vermells, o sigui, els números de festa, que ens avisi. Vostè es porta el rotulador de casa i, escolti, marcades, que Déu marcant. El que a mi m'agrada d'aquest any 2011 que hem encetat fa res, Misèria i Companyia, 10 dies. 10 dies. Mal comptats. Sí. És que, com que no és un any de traspàs, patirem la crisi un dia menys. Ah. És a dir, si fos any de traspàs seria 29. Vol dir que ni cal mes de febrer tindria un dia més. I és un dia més que has de... De patir. D'aquesta manera no patirem tant. Exacte. Sí, senyores i senyors. Està molt bé. Doncs bé, dit tot això, recordar-los que En Companyia és un programa que fem aquí els dilluns, perquè si algú que diu, què és això? Dius, pues sí, el fem el dilluns, el fem els dilluns des de les 12 i algun minutet fins a 2:15 del migdia. I pretenem simplement això, fer companyia amb un equip de gent que està treballant. Hem tornat a retrobar el senyor Jordi Acosta. Sí, senyor. Està igual. Sí. Des de l'any passat que no l'havia vist, no està canviat. Igual. No ha canviat. Està igual. Treballador, està igual, com treballador. Sempre, eficient. A més... Hi ha una cosa, o sigui, jo em noto que aquests dies de menjar, han sigut uns dies farragosos menjadors... Sí, és el que tenen els Nadals. Sí, perquè fixis vostè, dia 31 vespre, pam, gelàncies. Dia 1, al migdia, gelàncies. Sí. Dia 1 al vespre, una mica de gelància, perquè com que tenia peix, és allò que la senyora diu, a veure si se'ns fa malbé. Dius, va, clar, no es poden espaiar els menjars que has fet durant aquests dies. Dius, va, dius, tira-t'hi. El dia 2 m'havien convidat a dinar. Toma, allò que arribes i dius, escolta'm, mira, Paco, de veritat, no et passis. Fem una verdureta. Que porto dos o tres dies calant molt. No, home, no, si he fet poc. I pam, i pam, i veus allò, dius, està bo, i està bo, i arriba un punt, dius, no puc més. Clar, ja està. Doncs llavors et notes com engreixudit, m'entén? Sí, allò que sí. Et notes, dius, ui, el senyor Michelin. Bueno, però ara comença a partir del 2 o el 3, com vostè diu. No, a partir dels Reis, quan ja han passat els Reis Mags, sí. Llavors és quan tothom ja diu, ara faré règim, jo ara no, deixaré jo de no, fumar. Perquè encara en tinc els torrons a la nevera, que me'ls haig d'acabar jo sol. Home, escolti'm, allò és una empenta, allò que dius, mare de Déu, que no me'n sortiré jo amb tant de torrons. Vostè, que és un golós. Jo només que tinc 4 barres, però me'ls haig de menjar jo. Clar, clar. Són aquelles coses. Que no les tirarem pas. Home, per favor. Jo un any vaig estar tot l'any menjant torró d'aquell de pedra. Perquè era molt dur. No, perquè, a veure, no sé què va passar, que van comprar 2 o 3 barres, o van venir uns lots, o no sé què, sí. I de sobte ningú volia, i estava allà, i dius, jo me'l anava menjant, dius, bueno. Em sap greu que es llenci, vinga, vinga i postres torró de pedra, i torró de pedra. I, mare de Déu, vaig acabar el torró de pedra fins a dalt. No? I els queixals destrossats, també. També és veritat, ja. Ara aquest any no té de torró de pedra. No, ja no procuro no comprar-ne. Ja, clar. A més que és molt d'això, perquè amb la massa del morter, jo ganivet tenia que picar. Clar. A terra, no fos cas que se m'escardés el marbre. Exacte. A terra l'eixida, pam, i saltaven totes les ametlles. Per tot arreu. Per tot arreu, recollint ametlles. I jo, a més, com que ja sap que sóc allò que em sap greu, veus l'ametlla a terra i encara que estigui bruta me la menjava. No, home, clar. Dius, no la llançarem pas. Deixarem l'ametlla a terra. I la can saltaven així de baix. Que es ondina. No es llançava al darrere per l'alçada, no? No, perquè em sap greu. Dius, la veïna de baix no l'aprofitarà, l'escombrarà aquesta ametlla. Clar, i la tirarà. I la llançarà. Fem el bé. Ai, doncs els hi deia que jo he notat els Michelins i veus el senyor Jordi està igual. Sí, no, perquè... Aquest home es cuida per Nadals. Es cuida estar per Nadals. Com ha de ser? Sí. Com ha de ser? És un exemple a seguir. Sí, senyor. El que passa que, com que jo ja estic amb una edat... ja no seguim els exemples sempre. Ja no... En fi, bueno, deixem-ho estar. Doncs aquest senyor, el senyor Jordi Acosta, és el que està aquí fent que les vies de so sonin. Mm-hmm. Les vies de so sonin. Sí, està molt bé. Està bé. Mm-hmm. Està... Home, dir que és el tècnic queda més... Però diu que les vies de so sonin... Sí, queda més arrodonit, no? Més pompós. Exacte. És com aquell que deia, diu, este senyor diu, és enginyer de carrito de merda. O sigui, l'escombriaire. Sí, l'escombriaire. Però bueno, en fi. Doncs és el senyor tècnic, el senyor Jordi Acosta. Després tindrem, com sempre, a la redacció el senyor Manel Piñero, el nostre grum, que també estarà per aquí, sense cafetera, perquè els Reis no ens han portat cafetera. Bueno, aquest any encara no tocava. No, i en crisi encara menys. Home, sí, esclar. En fi. I després tindrem els nostres col·laboradors habituals. Com sempre, tindrem el senyor Jaume Capdevila Cap, que ens parlarà d'aquestes coses de còmic, de dibuixants, de la imagineria popular. Tindrem el senyor Sergio Fidalgo, que ha tret un llibre de poesia. No se n'enrigui. Se m'ha escapat el llibre. La poesia és una cosa molt sèria. Sí, bueno. Després parlem del seu llibre de poesia. Exacte. Els poemes aquests, i ens recitarà algun poema. Amb la qual el senyor Jordi, si va buscar música de poema, per quan estigui el senyor Fidel... bueno, no, a veure no si seriosa, ens ho podem en sèrio, escolti'm. No t'ho prenguis malament, però... Si l'home és poeta, és poeta. Exacte. Va dir, diu, vindràs la presentació de la poesia... Dic, és que ara m'agafa escairat avui. Sí, sí. El divendres em va agafar una mica escairat i quan va presentar divendres diu, doncs parlaré del llibre aquest de poesia i recitaré alguns poemes. Mm-hmm. Dius, bé, en fi. No, és una manera com una altra de quedar-se sense audiència. No, el que ha de fer un poeta és recitar els seus poemes. Editar els seus llibres i llavors quan llegir els seus poemes. Llegir-los, sí. Sí. El que colopar, que... a colopar, hasta enterrar-los en el mor. A mi m'ha agradat que el poeta, que el que escriu els poemes els llegeixi ell mateix. Sí, però és que vostè veu l'imatge que el senyor Fidalgo se l'imagina, com diu ell, diu, estarem amb una birra llegint poemes. Se l'imagina allà amb la seva samarreta de Pirados al poder, bueno, la birra a la mà i llegint poemes. Però són poemes... Èpics. Del Fidalgo. Sí, bueno, després parlem d'aquests poemes. Això mateix. I tindrem també el nostre particular senyor Monegal, que ens farà la crítica en companyia des del mateix en companyia. I també parlarem de la nova llei d'antitabac. I ho farem amb un senyor que és responsable d'un bar-restaurant. És el senyor Germán, que és del bar-restaurant Subi, i que ens expliqui a veure com viuen els restaurants, o ells, en concretament aquest restaurant, aquesta nova llei antitabac que no es pot fumar dintre. Mm-hmm. Que ara tothom surt fora. Tothom surt fora. Ara tots estan amb les bombones aquelles de butall i les... Per escalfar. I quan ja les hagin vengut totes, i totes les terrasses ho tinguin, allà on sortirà una llei que dirà que aquelles bombones són il·legals. S'ha de reacomodar tota aquesta història. I tornarem una altra vegada. Bé, l'assumpte és anar marejant la perdiu. I mantes. I mantes. I mantes, que les mantes ajuden molt també. Sí. Bueno, i escolti'm, es fan allà uns corrillos. Hem passat del botellón al cigarrón. Sí. Els corrillos de gent. I a mantenir les borilles pel carrer tirades, perquè, clar, vull dir... I hi ha vist bars que posen a l'entrada una tauleta amb dos cadires amb un cendrer. Sí. Però el cendrer en sigui es omple. Home, i tant. En fi, i tant. Després ja li comandarem tota aquesta sèrie de coses. Molt bé. Doncs bé, doncs tota aquesta cosa està coordinada i copresentada pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i companyia. I Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa més, un programa que comencem aquesta nova etapa del 2011. Esperem que sigui un any més millor que el que cal passat, perquè l'any sí. passat va ser una mica xunguillo. Sí. Redet. Sí, una mica costós. No? Com la pujada de la crisi. Ah, això mateix. Han passat moltes coses. Doncs ara aviam si agafem ja un però peu pla. Aquest, si s'hi fixa bé, el tonto-tonto és com un capicua. Sí. Que és 2, 0 i 1, són 2. Per tant, 2, 0, 2. Sí, estem en l'any 202. Exacte. Molt bé. Abans o després de Crist? No ho sé, després, suposo. Bueno, perquè jo amb aquest senyor no el vaig conèixer. El 2002, després del Constitucional. Després del Constitucional. Ah, això mateix. El que ens han deixat. Després del Constitucional. Clar, molt bé, doncs el que ens han deixat també és un presentador i director d'aquest programa, que és Lluís Requesens, l'avi. Molt bon dia, anem amb la música, fila l'agulla i comencem. I ara és moment d'escoltar allò que des de l'any passat no sentíem, aquell bon dia i bon sol que ens diu sempre el senyor Jaume Capdevila Cap quan comença la seva secció. Molt bon dia, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bon dia. Com han anat aquestes festes? Bé, les festes sempre van bé, eh? Una miqueta de desconnexió, una miqueta de neules, una miqueta de torrons, això a qui se li posa malament. No, això no es posa malament. El que es posa malament moltes vegades és aguantar la família. O aguantar aquell... La família ja és una altra història. Sí, sí, o aguantar aquell cunyat que tenim tots, que sempre dic jo que és aquell que es posa el pobre a la boca i vol dir pamplona i t'esquitxa. Això sí, però, bueno, és un típic. És un cop a l'any, no? Doncs també és una tradició. És maco, perquè llavors disfrutes la resta de l'any, dius, ostres, que bé, estic sense el cunyat, no? Això també és veritat, no? El fet de trobar-te'l, no? Recordes que el tens i que no l'has d'aguantar cada dia, això està molt bé. Sí. O sigui, per aquestes festes poses el cunyat igual que poses el batllem. Sí, exacte. Igual que el pessebre, com el cadener, no? És una tradició. Això mateix. I resar perquè no hi hagi cap comunió ni cap casori, perquè si no te'l trobes dos cops l'any. Això sí, si la cosa es comença a esverar, pot ser terrible, no? Perquè igual cada cap de setmana tapam el cunyat. Sí. Sobre dosis de cunyat, llavors. Molt bé, senyor Cap, de què ens parlarà avui? Home, jo, tot i que ja han passat els Reis, no? Que és una data assenyalada per regalar coses i mai no se sap què regalar, i aleshores doncs, regalar un llibre o regalar un volum d'historietes és sempre una molt bona opció. Sí que potser m'agradaria doncs, repassar una miqueta un seguit de novetats bibliogràfiques que han sortit i moltes d'elles ja havien sortit de cara al mercat aquest de Nadal, no? Sempre se sap que per Nadal tothom compra coses, no? Sí, tothom, sí, sí. Li agafa com una febre de comprar i doncs els editors i tothom, no? Diu, ostres, com que per Nadal ve com una mena de febre, doncs traguem coses que la gent tingui tria per... I que això ja comprar, dura el tiró, no? El tiró en aquest ja dura fins a en Jordi, eh? Sí, esclar. Ja fan... El divertit és a casa nostra, és veritat que apreten molt fort la campanya de Nadal i després apreten molt fort la campanya de Sant Jordi. Que que hi ha moltes novetats que surten, s'apleguen totes a final d'any. Mm-hmm. També és veritat que en el món del còmic una altra data molt important és la del Saló del Còmic, no? Mm-hmm. Com que coincideix una miqueta per Sant Jordi, doncs bé, el còmic és això, no? Fan Nadal, llavors ja empalmen amb el Saló del Còmic i després ja acaben de rematar-ho amb el Sant Jordi. Mm-hmm. No? Sí, sí, sí. Però hi ha un seguit de coses que han anat sortint i que són interessants i poder cadascuna d'elles es mereixeria un programa, no? Però anem a pams, sí. Una miqueta de... Fem un resum, que a més vostè últimament està embolicat en molts projectes, no? Massa, sí. M'estàs treballant massa i m'estàs donant mal exemple a la gent. No sé si... A la gent, a nosaltres, els del programa. No, home, no. Sí, m'estàs com la família Churumbel, que tenien el fill treballador. Doncs tu m'estàs sortint el fill Churumbel. Que era l'ataca de la família. Sí, l'ataca de la família. L'ovella negra. No? L'ovella negra. Hasta el Fidalgo m'està començant a treballar i això ja em preocupa. Caram, hosta, el Fidalgo, això, i a més s'ha tornat poeta, ara. Això sí, sí, per això. Avui parlarà del seu llibre de poesia. Home, o sigui, que dius... Està bé. En fi. Obra magna. Sí, en Magno, que es veu que la va recitar. Bueno, això m'està. Vinga, cap endavant. Digue'ns, parla'ns aquestes novetats. Hi ha diversos llibres, no? Hi ha, per exemple, un que sí que ja vaig esmentar-lo a finals de l'any passat, que és doncs, els 100 anys de l'editorial Bruguera, molt interessant, no? Antoni Giral. Sí. Després doncs, ja han sortit diverses novetats al voltant del bàsquet, no? Hi ha un volum doncs, que també és d'Antoni Giral, que és una biografia del bàsquet, molt interessant perquè repassa, és el primer llibre que hi ha que repassa el bàsquet de pe a pa, no? Com si diguéssim, i el repassa doncs amb una gran quantitat de material gràfic, repassa totes les seves facetes creatives doncs, del seu inici doncs, fins a les últimes coses que va fer molt més disperses, no? Perquè quan va tancar Bruguera doncs, doncs allò que t'has de buscar la vida, no? I doncs es parla doncs, des de les historietes d'aquelles que va editar doncs, a Milenat fins a la seva etapa al diari L'Observador. Va estar el Papus, va estar el Makoki... Exacte, sí, bueno, no, tota la trajectòria del bàsquet. I llavors hi ha doncs, els llibres que simplement hi ha dos volums que recullen historietes de bàsquet, no? Les historietes que va fer per Clenat, no? Hi ha lo peor de bàsquet, no? Sí, aquest volum, sí. És molt interessant perquè recull tota una faceta molt gamberra, no?, del bàsquet. Home, el bàsquet és dels pocs dibuixants que va saber reinventar-se sent gran ja, perquè això és molt difícil. No, però a més es reinventava contínuament. És a dir, és veritat que bàsicament fins i tot a dins de Bruguera, dins la continuïtat de la seva obra, hi ha moments en què, param, no?, et dona una sorpresa, així com hi ha autors que, jo, per exemple, l'Escobar, considero que és un gran autor, o l'Ibáñez, que és un gran autor, que hi ha un moment de la seva carrera que troben un filó, via i s'acomoden allà i no hi ha manera de treure's d'allà. Mm. El Vázquez va trobar diversos filons, i a la llarga sempre se'ls passava pel forro, no? És a dir, llavors s'encansava o decidia, doncs, no seguir explotant el filon i es reinventava una altra vegada. No? Era molt inquiet en aquest sentit, el Vázquez. Sí. I molt inquiet, se li nota, no? Perquè sempre està buscant la manera de fer aventures noves, no? És a dir, és veritat que el ficar-se en una cosa... I moltes anècdotes del bàsquet van al voltant dels cèntims i que sempre estava buscant els calés i això, però és que havia trobat vies on podia trobar treure cèntims, no? Com explotar l'Anaclet o l'Esgilda, com s'han explotat el Fiquisape o com s'han explotat el Mortadelo i Filemón, i ell això no la treia, no li interessava, no hi trobava la gràcia De totes maneres, s'ha de dir cap que en aquella època, i aquí, per exemple, dius, jo tinc els dos llibres, el de 100 anys de Bruguera i el del Vázquez, i, per exemple, amb el de 100 anys de Bruguera no es parla de que Bruguera es va quedar amb els personatges, amb uns contractes de cronians, queda com molt laic el 100 anys de Bruguera. En canvi, amb el del Vázquez sí que es parla de que se li van quedar l'Anacleto. Home, el bàsquet és un fet capdalt també de l'evolució del personatge, perquè si no s'entén després tota aquella etapa del bàsquet, diguem, que inventa fins i tot uns personatges que eren Anna i Cleto, no? Que eren una parella de detectius, és a dir... Això ho va fer Pol Garíbolo, em sembla, no? Això ho feia Pol Garíbolo, sí. I, bueno, que el Garíbolo també hi havia el Casanyes, per exemple, hi havia molts autors rebotats també de Bruguera. I és veritat doncs, que el llibre de Bruguera, ja, quan el vam comentar aquí, ho vam dir, doncs, que era una miqueta més almiberat, diguem, que parlava sobretot de les coses bones, també en parla de dolentes, però no tant, I és veritat, doncs, que també està editat per Ediciones B, que en el fons són els que mantenen encara, tenen tot l'arxiu i tenen, són els hereus de Bruguera. També és a dir, parlar malament de la casa d'un mateix és una cosa complicada. Que costa, però seria molt higiènica de fer. Seria més que higiènic, és que és necessari, no? Les coses són com són, no són d'una altra manera. Han passat com han passat, i és veritat que una cosa és la visió, diguem, d'una banda i de l'altra, i això està bé contrastar-ho sempre, però que la veritat és el que és, no? En aquest sentit, per exemple, hi ha una altra de les novetats que volia comentar, que és l'últim llibre del Paco Roca, que és El infierno del dibujante, que precisament va d'aquell període de l'editorial Bruguera, és una historieta, on els personatges de la historieta són els dibuixants de l'editorial Bruguera i els personatges, diguem, afins, i explica, doncs, diguem, la història del moment en què un seguit de dibuixants, doncs el Conti, l'Escobar, Peñarroya, Giner, Cifré, emprenyats amb aquests amb el tracte de Bruguera, com si diguéssim, amb els contractes draconians, però també doncs, va haver-hi un seguit de circumstàncies, no?, que es van ajuntar, i s'emprenyen i marxen de Bruguera i funden la seva editorial, el Tío Vivo, i després tornen a la mateixa editorial, però aconsegueixen, diguéssim, una petita millora, no?, pel que representava l'època amb les seves condicions com a dibuixants, no? És una anècdota, és un fet important en la història espanyola. El que passa és que no tornen voluntàriament, una mica els ajuden a tornar, Perquè... Home, els incentiven, clar. Sí. I a més, ja, amb aquesta L'invierno del dibujante, hi ha dues coses que a mi em van cridar l'atenció, i és que una, deixen amb l'Ibáñez una mica com un senyor molt preocupat per guanyar diners, com una mica allò... el típic pilota, per entendre'ns, perquè li pregunta, diu, jo he fet no sé quantes pàgines, dos, l'altre diu tres, diu, i tu, no, el de sempre, i quan li van a pagar, diu, 12 pàgines, diu, 12 has fet, o sigui, va amb aquest afany, no? Sí. D'això. I després deixen el Vázquez una mica com el senyor que els ven. Sí, el que passa és que, clar, recomposar tota aquesta història és molt complicat, també el que es fa és fer convertir els personatges que eren persones de carn i ossos amb els seus equips, amb les seves preocupacions, en personatges, no? I quan fas això vas a l'arquetipus, no? I el Vázquez en l'imaginari col·lectiu doncs és un personatge, diguem, que se't fa simpàtic igual per les seves anècdotes i per la seva manera de fer, però en el fons és un personatge que en l'imaginari col·lectiu doncs poder ha quedat com a una miqueta un cabron, no? Perquè un cabron en el bon sentit de la paraula, però és el que enganya la gent i et carda per si et pot, et fot el no sé què i t'estafa per aquí, t'estafa per allà. Té aquest paper. I l'Ibáñez doncs, també té poder una miqueta entre els dibuixants, aquesta fama doncs, de que el tio doncs, bueno, que ha trobat aquí el... que no és, bueno, que ha trobat el filon també, va tirant i ell penqui, només pencar i només... Pencar i guanyar quartos. Sí, i aleshores, quan es fa una historieta, i a més, doncs, la historieta és un llenguatge molt expressiu, però potser també es queda curt a vegades en la introspecció psicològica dels personatges. Sí, no, està molt ben fet, L'invierno del dibujante està molt ben fet, És una gran història, i a més, ara l'FNAC, no sé si ja l'han tret, però jo... Hi havia l'exposició d'originals. Ui, que se'ns ha tallat. Se'ns ha tallat el del senyor Cap, de totes maneres, són ja dos quarts... quasi ja no val ni la pena contactar amb ell. Anem amb aquests consells publicitaris, després continuem amb la companyia. Ràdio Martorell 91.2 FM. Ven a Yelmo Cines a ver The Tourist, de Angelina Jolie y Johnny Depp. Todo se ha complicado, eras parte de un plan. No te pierdas la película más explosiva de estas navidades y entrarás en el sorteo de dos viajes dobles a Venecia gracias a Vueling. Siento haberte metido en todo esto. ¿Y por qué te has metido tú? The Tourist, estreno 29 de diciembre en Yelmo Cines. Well, it's one for the money, two for the show. Free to get ready, not go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you want to do, but hump on car, drink my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Now let's go, cat, go. Passa un minut de dos quarts d'una del migdia i continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell. Quan jo feia la presentació, els he recordat que des del dia 2 de gener, no ho van fer el dia 1 per no amargar els Nadals, des del dia 2 de gener està prohibit fumar en tots els establiments públics, inclosos bars, restaurants i discoteques, oci, etc. No es pot fumar a no sé quants metres, que els metres no els sé, d'una plaça infantil. No ho sé. Això però és curiós, eh? Que hem d'anar medint la distància. Però que sí, no es pot fumar. I a la sortida de l'hospital pot... tampoc. També no. Tens una distància. Exacte. No? Sí, es pot fumar amb els psiquiàtrics, perquè clar, dir-li un boig no fumis, diu, me hago el loco. Es pot fumar als llocs oberts com estadis de futbol, amb la qual cosa vostè porta un nen al costat i li tiren tot el fum del puro. Amb els espais oberts, però si vostè va comprar-se un entrepà, per exemple, que ja està més recollit, que n'hi ha unes estàncies que ja no estan tan obertes com el camp, allà no. Allà no. Si pots estar fumant al costat, com vostè diu. De bueno, a la llotja sí que es pot fumar. Home, si està a l'aire lliure, sí. Bueno, ja ho va dir el senyor Sánchez Llibre, diu, puc fumar a casa meva? Diu, sí, diu, Cornellà al Prat és casa meva, jo fumaré a la llotja. I amb els pavellons aquests que tenen els camps especials per gent VIP? No ho sé, escolti. Em sembla que està tancat, no? No ho sé. Total, que està molt complicat fumar. S'ha fet una cacera al fumador i llavors els bars i restaurants, no sé si els hi ha agradat a tots aquesta nova llei, perquè molts d'ells van invertir en aquestes cabines... Sí, per separar-les i aquestes històries. I nosaltres hem dit, doncs què anem a fer? Doncs anem a parlar, no en general, sinó d'un sol bar-restaurant. I anem a parlar amb el senyor Germán, que és el responsable del bar Subi, que està aquí a Martorell, al carrer Joan Maragall 17. I dius, i per què? Doncs perquè és el lloc on anem a dinar. Clar. I dius, per buscar-ne un altre, busquem el que ja ens coneix. Exacte. Bon dia, senyor Germán. Bon dia, Varella. Bon dia. Bon dia. Primer, comencem. En tu què et sembla aquesta llei d'antitabac? Si te lo digo, me echáis de la radio, o sea, que mejor no lo digo. Está clarísimo. Amb bones paraules. Claro, pues ya te digo, que eso va con va. No mandan a casa seva y volan mandar a la casa de los demás. Claro. Es lo que veig jo. Yo soy el tabaquero Durén, pero la meva casa yo creo que el que tiene que mandar es cada un. Yo creo que estaba bien como estaba abans. Que yo no fumo, ya lo sabeu, por eso. Sí, ya lo sé. No, si nosaltres tampoc... Claro, que yo no puedo mandar la teva casa ni la casa de los demás. Yo tengo un negocio, el negocio ha sido toda la vida igual. Ya sé que es dolent, si yo lo comprendo, que soy el primer que también lo di. Pero lo que no pueden dirte es lo que tiene que hacer la teva casa. Claro, que exacto. No vulgui, que no vagi, y que vulgui, que vagi, O sigui, m'estàs... M'estàs dient, Germán, de que si, per exemple, tu ara la llei no fos tan restrictiva, sinó que diguessin, vostè pot triar que el seu bar sigui de fumadors o de no fumadors, i amb els de no fumadors els hi fessin, per exemple, un incentiu de dir els hi rebaixem impostos perquè és un bar de no fumadors i tal, tu quina opció agafaries? Pues yo, si la veritat... A veure, jo te dic una cosa, eh? Jo, que a Lucas, la veritat és que la gent ve igual, eh? Lo que debe de estar 5 minuts. O sea, 10 minutos, pues está sin. Yeah. Pero la gente igual, ¿eh? O sea, que eso... Que se nota en calidad también. Pero si no, eso no es. La cosa es que están prohibint. Y eso no posee. Ja, sí, ja. És que sembla que tinguis... Això no ho posé, el que no posé és prohibir. És que sembla que tinguis al damunt els pares de quan eres petit. Això no es pot fer, nen, això no es pot fer, ara fes-ho altre. Jo l'altre dia vaig estar, vostè ho sap, que vaig estar en una cosa de llibres que es va fer en una seu d'una penya i que estava dintre d'un restaurant. I l'home em deia, diu, veus aquesta màquina de tabaco? Diu, pues trucaré que se l'enduguin. Diu, perquè no serveix per res. Diu, vendre tabaco per després dir-li, vés-te a fumar al carrer, clar. No em serveix. Però... Yo también te digo una cosa, eso de la máquina de tabaco es muy gracioso también, ¿eh? Porque la gente, si tú no den tabaco, pues él no cobra el impuesto tampoco. Pero tú tampoco te la ganas, pero sí, que eso de como el tío va a surtir trancar la máquina, sí, sí. Eso es una miqueta de... O sigui, tu, no? tu la màquina la mantens. I la tranca per trencar la teva. Sí. Bueno, com exacte. Llavors, tu la mantindràs, la màquina, no? Jo sí, clar que sí. I llavors... Encima, sí que, como todo. Clar, i llavors s'us ha plantejat un altre problema afegit, i és que heu de fer de vigilants. Perquè, clar, ara ve un senyor, encén un cigarro i què? Me estoy sacando el título ahora de Mosso d'Esquadra. Ah, val. Clar, home, això està claríssim. Perquè, clar... Ara que jo tinc a una nena que vingui que a demanar-li el carnet d'identitat. Ja. Tinc que vingui que si ve el pare que està fumant, dir-li que a dintre no se pot fumar. No, sí. Clar, això està molt bé. I el tema que pilla el cacho soy yo si lo pillan dentro fumando. Bé. Clar. Perquè, clar, si hi ha algú que et denuncia, que aquesta és una altra, dius vostè, denuncia, jo he denunciat que en aquest bar ha fumat. Dius, bueno, com ho demostres tu que s'han fumat en aquest bar? Clar, no? Perquè si tu trobes, Germán, si tu trobes algú que es posa a fumar dins del bar, li has de cridar tu directament l'atenció o pots trucar als Mossos d'Esquadra i dir-los, escolti'm, jo sóc el propietari d'un bar i tinc una persona que està fumant, vinguin. I aquesta persona... Sí que no sabien, la llei no la sabien ningú. Clar. Si no se sap, si no han informat. Diu, tal dia que no sé què hi ha fumar. I ja està. I ja està. I no han avisat tampoc. Que m'hi tingui un comercial que tingui paper, que li han dit això és això, això és això. Si no la sap ningú. Clar. Acabes de dir tu, a quan metres d'un parc públic? Això és que no se sap. Clar. El col·legi és la vorera. No pot la mateixa vorera. És que no se sap. Exacte. Sí, sí. És que no, és un... Vamos a hacerlo y lo hacemos ya. Exacto. O sigui, a vosaltres no us han enviat, per exemple, una circular de dir, escolti'm, les normatives... De nada. Però, a veure, hi ha una altra història que a mi jo la trobo curiosa. L'altre dia vaig veure que el dia 2, una foto d'una inspectora que anava pels restaurants i amunt li va dir, escolti'm, que no té vostè el tiquet de prohibit fumar. Dius, a veure, si està... Una perdona, ¿te vas a cuenta o va ser la primera vegada que van sortir el espectador per la televisió? No. Era a Sant Feliu. No era a Madrid ni a Córdoba, no, a Sant Feliu. Exacte, és veritat. I va dir a Molins de Rei. Sí, i em sembla que era una d'aquestes dues que l'inspector li deia, diu, posi el cartell de prohibit fumar. Dius, si està prohibit fumar, no fa falta un cartell. No, i a més, vull dir... Al costat del semàfor no posen prohibit passar-se el semàfor en vermell. Clar. No m'han donat res, o sigui, el dia 2 que va ser diumenge, me diu que posa un cartell, no? Sí. Però és que suposa que el compraràs tu, Germán, el cartell. Clar. Home, pues clar, lo mataré per correu. Exacte, és que lo primer que havien... Pagant tu... Claro, és el que van començar amb la llei aquella. Hem de fer separacions dins dels bars per fumadors i no fumadors. Clar, tots els bars que s'han gastat una part del seu pressupost en fer aquestes separacions, ara ja no els hi serveix tampoc. Bueno, hi ha un senyor que deia, diu, que serveixi per quan vagin matrimonis en crius, els posin dintre la gàbia i així nosaltres puguem dinar tranquils. A la gàbia, tu la dius, ni que fuéramos todos pelitos. Això no ho puede ser. Claro. Sí, però, sí. També està clar, i la pobra criatura que s'han gastat 2 milions... O 18.000 euros en arreglar algo. I clar, que ara diuen que no, que si lo meten en... que no se puede hacer. Hombre, por favor. Llavors, hi ha l'altra opció que diuen que hi ha gent que s'està reconvertint en clubs gastronòmics. Sí, ja, clar. No farem ara el que ell vulgui. Llavors, si tu reconverteixes en un club gastronòmic, llavors la gent pot fumar dintre, no? Fas a tota la clientela sòcia... I clar, i pagar-hi el local i... I no dic que estigui passant, que cafè gratis. Jo el que sí que he vist aquests dies, amb els reportatges aquests que parlen d'aquesta llei d'antitabac, les alternatives que n'hi ha. N'hi ha unes cigarretes que imiten el gust del tabac, que fins i tot treuen fum, que no és fum, que és un vapor d'aigua, deu ser. Però, aviam, si tu estàs en el bar i es posa una persona d'aquestes a tirar aquest vapor d'aigua... Li has de dir alguna cosa? Perquè potser també molesta. Es que me estoy sacando el título de policía, todavía no lo sé, claro. Sí, ¿verdad? Hay que darte tiempo, ¿no? Esto es poco a poco. Si no han dicho lo que es legal, lo que no es legal. Claro. Supongo que si no es una cigarreta, pues, o sea, no traer una fum, pues no hay nada problema. Pero claro, eso es hasta que viene un inspector y digo, mira, eso no se pone pumba. Claro. Hay que pagar, y bueno, y pagar. Jo aquest home que et dic que tenia el restaurant, que vam anar a firmar els llibres i tal, deia, clar, és que jo no en trobaré, diu, ara perquè encara és hivern. Diu, però clar, aquí en venen grups de joves. Sí. I fan un sopar el dissabte al vespre i tal. I llavors, clar, diu, ara fumaven tots aquí, molt bé. Diu, ara els he dit, no, sortiu a fumar fora. Diu, s'encaixaran els veïns, perquè foten una escandalera de caça al dios. Sí, clar. Diu, i quan sigui estiu, amb les finestres obertes, tindré la Guàrdia Municipal cada 2x3 allà. Clar. I ara diu, què faig? Del restaurant. Clar, sí, clar. És la por que tenia l'home. El restaurant. Clar. I aquí sí. Le treurà la terrassa perquè estan lligant lo quién? El restaurante. Y el que pagará al año, el del restaurante, todo es igual, pagar. Sí. Llavors, diríem, el Gremi d'Hostaleria, us heu plantejat de fer algun tipus de recollir firmes per anar en contra d'aquesta llei o alguna cosa o no? Però, no, jo no he tingut res a ningú, sí, però sempre és com tot. Hi ha client que diu, ¿por qué no poseu com aquest de Marbella i tot? I, clar, si teniu raó, ¿vale? Vamos a fer-lo. I vosaltres, que no deixeu fumar al treball, també diu que hi ha que fumar al treball. Clar. Clar, clar. Sí, sí, sí. A mi ve el de sanitat, me pillen que estan fumant, Y el puro lo pago yo, y después... Sí, sí. Claro, si es que es como todo. Y si claro que haríamos, yo creo que todo, en realidad, lo que pasa es eso, que si a mí me multan, ¿quién la va a pagar? Al propietario del bar. Claro. Porque, clarísimo. Claro. Claro, claro. ¿Por qué los clientes que dicen esto no cogen dejan de fumar en el trabajo? O sea, vamos a fumar en el trabajo, que digan lo que quieran. No, ya. Porque yo, porque tengo una consecuencia. Claro. No, y la consecuencia que la paga, pues uno personalmente. Claro. Está claro, y como además te hacen ser policía, pues... Claro, todavía... No, bueno, pero yo tengo el título, no lo tengo todavía, Soy... Bueno, pero estás en camino, ¿no? Ya, sí, claro. Claro. En primero de Mossos. Primer de Mossos. Especialista amb la llei antitabac. Exacte. Això és una especialitat dintre la carrera. Sí, sí. Te vas a convertir en un Elliot Ness del tabaco. ¿Qué dices? Si yo soy ahora una Mercedes Milán del tabaco. Ai, bueno, senyor Germán, doncs molt el deixem bé. Que ens vagi a preparant aquest dinar per dintre una estoneta. Bueno, vinga, ja sabia que tenia la judia bien calentita, una judia sopada bien. I unes patites de calamar. Així m'agrada. Estupendo. Senyor Germán, que és el responsable del Bar Subi d'aquí de Martorell, doncs moltes gràcies i d'aquí una estoneta ens veiem. Pues vinga, molt bé. Fins ara. Adéu-siau. Adéu-siau. I 44 del migdia. Continuem en directe al Estudi Central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. I, com els he anunciat, avui tindrem amb aquest programa moments poètics. Mm-hmm. Moments poètics perquè el senyor Sergio Fidalgo ha tret un llibre de poesia que es diu Antologia Patètica i firmada doncs, pel seu, el seu àlies, el senyor Lord Fidalgo. Diríem, seria com el Lord Byron. Exacte. Però amb nostrat. Exacte. Ha quedat bé, això, ha quedat molt bé. Ha quedat sí, molt bé. Doncs el divendres va fer una presentació d'aquest llibre i malauradament no hi vam poder ser, però es veu que la cosa va anar molt bé. Pensi vostè que el senyor Fidalgo últimament està editant molt. No. Així va començar el senyor Lara i va exacte, fer l'imperi de sí, Planeta. Exacte, sí senyor, eh? Sí, no... Poc a poc. Encara en retirarà el senyor Fidalgo. Miri tu, vostè el que ha dit. A 67 anys. Espero que en retiri. Senyor Fidalgo, bon dia. Buenos días. Buenos días. Bon dia. En primer lloc, suposo que s'ha assabentat de la mort del senyor Juanito Navarro, no? Eso es lo que iba a decir, que hay que dedicar un pensamiento, un abrazo, un brindis, todo lo que haga falta, porque ese gran monstruo de la escena y de la filmografía española ha fallecido. Y la verdad es que todo lo que le hemos disfrutado en sus míticas películas, pues le echaremos de menos. También tenía una edad, también le di cara, ¿eh? Sí, sí, 86 añicos, pero lo que no sabía, que lo he visto ahora viendo su biografía, es que había hecho estudios de ingeniería aeronáutica. ¿Quién le iba a decir, No sé. Además, se presentaron unas elecciones para ser presidente del Madrid. Sí. Sí, sí, a más de una. Sí, a más de una vez. Más de una vez. Bueno, era daba el toque de color, ¿no? El club blanco, sí. Pero no nunca consiguió el objetivo. No tenía opción, sí, también de cara, ¿eh? Una pena, es interesante. Bien, y después... Pero bueno, yo siempre la recordaré como aquel diputado socialista, además del ala guerrista, de Agítela antes de usarla, una peli con Pajares y Esteso, en la que está magnífico. O sea, es un... Bueno, y aparte aquellos míticos gags con Doña Cloqueta. Sí, que es veritat, sí. Sí. Pues ahí eso siempre está en nuestra memoria, esa boina, esa zamarra, ese bastón. Aquest toc de paleto de poble. De paleto listo. Ahora nos pondrán al día en Cine de Barrio otra vez. Espero, se merece un ciclo. Se merece por un lo ciclo menos. Que yo, incluso en la filmoteca. Por lo menos. Yo gustoso, pero no sé. No, los genios como Navarro son incomprendidos. Como yo. Evidentment. Per això anàvem a parlar de vostè, que això és un incomprès. Però abans d'això també ho vull felicitar perquè l'Espanyol 4 golets, déu-n'hi-do, eh? Sí, senyor. No ens estem de res, eh? Como lo grandes, bueno, eh? Bueno, era muy malo los otros. Tampoco tengo que decirlo. Eran muy malos, pero bueno, sí, está bien porque después de haber roto una racha muy negativa con 5 derrotas entre Liga y Copa, 4 derrotas y una empate entre Liga y Copa, pues ganar, pues está bien porque así te recuerdas cómo era, ¿no? Y ves que está bien y que es una sensación nueva. Pues ya parece que se había olvidado el tema. Pero bueno, se ha lesionado Osvaldo para un par de meses, me parece. Sí, sí, eso es lo malo. Sí, pero Sergio García ya va a marcar un gol, ya se ha estrenado. Sí, pues se lo regalaron, ¿eh? Eso, pues, bueno, ya no, lo sé. Me li está posant pegas a tot, señor Fidalgo. Está muy negativo hoy, ¿eh? Está muy crítico, ¿eh? Está muy crítico. No, crítico, es que fichamos a un tío que nos cuesta una pasta y no venden como fue el culebrón de verano y, hostia, por la verdad, es que no, pues que no. Home, ell amb el hat-trick espanyol va prometre que faria 10 gols aquesta temporada. Ni queden 9. Cuenta los partidos que juega los fines de semana con sus cuñados. No va dir on, però bueno, de moment ni queden 9, escolti. Que ja és què, eh? Bueno, sí. Però, dele tiempo, que és bon jugador. Don li temps. Claro. Sí, le daremos tiempo. Del mundo. Sí. Hablemos de poesía, venga. Sí. A ver, ¿cómo va anar la presentación, señor Fidalgo? A ver, la poesía, si hablamos desde un punto de vista empresarial, fue un gran desastre. Pues comencem bé. Avui no tenim el dia, Fidalgo. Pero si hablamos desde un punto de vista lúdico festivo, fue algo que ustedes deberían haber venido. Pero bueno, lo hubieran disfrutado. Es que el día también era un divendres era, día era cero. Era un día malo, estaba todo, o sea, además yo ya era el primer día de las rebajas, después de Reyes, era el día todo para fracasar y fue un fracaso, pero fue divertido. Home, ha de fer una altra presentació, escolti'm, en un altre lloc. Eso posiblemente también lo hagamos, también se hará, dado la experiencia de la primera, porque ya te digo que fue muy divertido tanto la presentación como la post-presentación. O sea, estuvo muy, todo, pero muy bien, ¿eh? La presentación la va a hacer el modisto Miguel Coca, ¿no? Sí, fue muy divertido y además acabó cantando la canción de la la la la la la la la la la la dio las gracias por venir a todos los que vinieron. Y estuvo bien, recitamos unos poemas, nos tomamos unas cervecitas. En mi caso pedí el peor whisky que tuvieran y me lo di. ¿El peor whisky? Sí, buscaba Dico W, pero no tenían, con lo cual també hi ha el Mac 5 el tornen a fer, eh? L'altre dia vaig veure uns magatzems d'aquests de... Hostia, pues sería un digno candidato para mí, para una desnivelada. Pero no tenían en la bodega esta, no, la bodegueta no tenían... Lo peor que tenía era el Famous Bros, que también es del mismo nivel, ¿eh? Aunque es un nombre tan bonito, pero ya no. También ya. Tiene trita el whisky ese. Pero bueno, el Maxine, yo creo que también... El Watt 69 también era otro clásico. Sí, un altre mític, sí. Uh-huh. A ver, y el Caballito Blanco. The White Horse. Sí, sí. Però no recordo tan mal el White Horse. No, el White Horse estava entre el Bat 69 i el que seria un JB d'ara. Per entendre'ns. Bueno, pues se me sonaba, pero que ya salía de la cutrez. Ya salía, sí. Ya era simplemente la malo, no era inmundo. Yo creo que... Sí, y el Jamie 08... Qué dominio de whiskies que hay, por Dios. Sí, sí, de whisky chungos. Sí, sí, sí, sí, bueno, chungos. Yo creo que usted y yo, como Luis, hemos padecido los peores whiskies sí, del sitio más... Sí, sí, sí. Oiga, no. El más barato, el whisky nacional. ¿Cuánto es el whisky nacional? Sí, exacto. Ara, per això, jo entenc que vostè, fent Antologia Patètica, que ja el diu que és les peores poesies de la literatura espanyola, jo ho entenc que vostè vulgui posar... Sí, que vulgui posar una posta macena. Però cal que es foti en l'aire el fetge amb aquests whiskies? Mire, yo le voy a recitar página 63. Muchas de las poesías que están en este libro sí. no pueden ponerse a esta hora para que ustedes no les persiga la autoridad competente. Exacte. Pero, por ejemplo, si s'espera un moment... A tu pregunta, hay una poesía en la página 63 que es perfectamente... Si s'espera un moment, senyor Fidalgo, el nostre tècnic ha buscat música de poesia. O sigui, tindrà música de poesia per sota i tot. Què és música de poesia? Música, és això, música de poesia. Hombre, soplagaitas. Exacte, ara pot recitar música de poesia. Y además, teniendo en cuenta que el soplagaitas, que era Fernando Esteso, trabajaba en una whiskería. Exacte, veu com tot va lligar. Pues voy a recitar la poesía que se llama Whisky. Whisky. Con G, U y apóstrofe. Whisky, no whisky. Whisky. Whisky. Dick, my Spanish drinking. ¿Qué sabrán los escoceses de buen whisky? Ese es el nivel. Ah, sí, ya está. Ya está. Está bien. Això és molt breu, eh? Son haikus. És curt i concret. Concret i concís. I concís. Pues eso, pues el buen whisky, el whisky Dick marca un nivel y yo creo que la gente que lea estos poemas o los actos sociales a los que yo monte, el Dick es el nivel, el umbral máximo que se puede aspirar. Y el mínimo, bueno, yo ya pues directamente el Bat 69, porque el Dick no es lo peor que se puede encontrar, por supuesto, pares de... No. A veure, hi ha supermercats que tenen whiskies de marca blanca d'ells que fan por, perquè dius... A veure, hi ha whiskies que no arriben ni a 6 euros, i dius... No sé què dir-li, eh? Què portarà dins la botella aquesta? Què portarà dins, eh? Sí, el famoso Highland Breeze del dia... No, però no se crea, por ejemplo, yo recuerdo... Hay un bourbon, que creo que alguna vez hemos hablado aquí... Un bourbon del Mercadona, sí, cuyo nombre es de algún, aquí dice el nombre de algún licenciado en marketing especialmente cachondo, que bueno, que ha visto muchas pelis de indios. Y el bourbon del Mercadona se llama Fire Water, o sea, agua de fuego. Agua de fuego, y no está mal, Bueno, obviamente no es un Jim Beam, no es un el mítico hostel Jack Daniels, pero no está mal, o sea, digo, no es 7 euros y no. Se bebe. No se sería el Four Rose. Más o menos, sí, por ahí andará, y se bebe, la posibilidad es que se bebe, 7 euros. O sea, que no todas las marcas blancas de whisky son chungas. Yo recuerdo que ahora creo que han mejorado, yo recuerdo que el día tuvo una época muy negra, pero también una, hace poco no sé quién me lo ofreció y se podía beber. Jo, si vostè fa una altra presentació i venim el senyor Soler i jo, ens prendrem cervesa, si no li sap greu. Home, no, a veure, li dic perquè, dius, a veure, jo l'aprecio molt, però escolti'm, jo ja tinc un paladar que ja... Tot el que tenia que fer amb el màxim ja ho vam fer. Més que un paladar, no. Ja és un fetge tan castigat. Sí, sí. Dius... Bueno, a ver, ojo, usted está hablando con una persona que en mi hogar yo no tomo estos tipos de whiskies. Ajá. Recuerdo que en mi hogar, claro, es que, a ver, una cosa es ser cuto y otra cosa es ser tonto. Entonces, yo ese tipo de cosas las hago como una cosa social. O sea, yo comparto el disco con otros amigos. Yo, claro, si tengo que estar solo en mi casa, y has tomado un whisky tú solito, o sea, tomarte un dick es ganas de decir, bueno, es como con perdón, y es como hacer el autoamor con una especie de. Con un guante de parto. O sea, si estás sí, en su sí. casa y va a hacer eso, como mínimo. Pues hágalo con cariño, ¿no? Pues estoy en mi casa, me tomo un whisky como Dios manda. Pues estoy fuera, me gusta recordar esos momentos en los que tomaba Dick, porque realmente era lo que podías comprar, ¿no? Claro. Y sin complejos. Y aparte que, claro, no lo mismo el recitar estos poemas con un copazo de Dick o de W, de Famous Growth, que está al nivel de los que no vamos a pedir, pero yo qué sé, pues un bien grande, dices, hostia, no puedes tomarte este, no puedes tomarte este, por lo mejor, un whisky fino, estás ofendiendo los poemas. Claro. Llavors, això com ho fa? Assegut amb un tamboret com si fos l'Eugenio amb el whisky al costat i anar llegint? O... No, no, és que la gente salia i va leyendo. O sea, yo leía y la gente salía y va leyendo. Claro, o sea, la gracia, compartir el ridículo. Com allò que fan de llegir el Quijote, no? Que va passant gent i van llegint pàgines del Quijote. Sí, sí, exacto, sí, salía de allí, escogía la poesía que más le gustaba y ya está. Y luego cuando acabó, compramos ganchitos, nos compré un kibufo de ganchitos y ruedas de patatas y cervezas y ya está. Está muy bien. Luego la gente que aguantó fuimos a otro bar, que ya fue otra cosa. Un bar que les recomiendo a todos ustedes, se llama Cocheitoso, está ahí en la avenida Virgen de Montserrat, y que se come de puta madre, compadre. No, està molt bé. El veig conscienciat. Sí. Podrem gaudir d'algun altre d'aquests poemes abans d'anar als informatius? No, si home, jo les puedo recitar los con todo lo que ustedes quieren. Mire, otro poema alcohólico. Perquè abans d'això, li volia fer una pregunta. Vostè ja una vegada ens va recitar un poema del taxi que parlava d'una altra emissora de ràdio i tal. Això era quan ja l'estava escrivint vostè el llibre, no? El libro fue escrito en una época oscura de mi vida. Y son poesías que estaban guardadas en un cajón y que me dio por publicarlas ahora, pero ya, casi todas estaban ya escritas, ¿eh? No son nuevas. O sea, avanza... La que usted dice es la afamada Taxi, que es Juntos hacia el pub en el taxi del deseo, sóbame el paquete con la copa de fondo. Está bien, ¿no? Está bien. Sí, aquest es el que va recitar el... Sí, está bien. Está bien. Este es un clásico. Es un clásico. Y una, pues, por ejemplo, pues, la también afamada Carajillo de Coñac. Carajillo de Coñac. Un bar de carretera, jukebox con los chichos, un lavabo sucio y un carajillo de coñac. Cucarachas amigables danzando en la barra. ¡Mozo! Un sol y sombra. Veu, aquest és més llarg i més contundent. Ja ha descrit el que és el pobre perdedor que va per la carretera i sol, que no sap què fer, dius, i entre allà i es troben dos perdedors més i el tio del bar. Eso mismo. O Todos Borne, por ejemplo. Exacte. Todos Borne. Carretera Nacional. Al fondo, la imagen que reconforta. Da gusto vivir en un país con el alcohol por bandera. El Toro d'Osborne, senyor Fidalgo, ara que els van treure tots menys uns quants, és solo un perill, ja li dic ara. Perquè com que no se'n veuen, vostè va per la carrera i diu, mira un Toro d'Osborne, tots dos miren i es poden fumar la nata. Bueno, claro, pero eso, sí, eso es un peligro, digamos, en Cataluña. Fuera no tanto, porque hay muchos más. ¿Sí? Entonces ahí ya es conformado como más... La cosa como bar, fue la parte más del paisaje. Aquí sí que es cierto que, como no sé si queda alguno, porque había uno en el grupo que creo que fue tumbado. Sí, yo, cierto, no sé si gaire. Yo la verdad es que tampoco no me he fijado últimamente. Aquí, a ver, ha fet també coses, algun poema que diu aquest del Toro d'Osborne. A la Belén Esteban també ha fet un poema. Sí, eso sí que es de los últimos, porque la verdad es que como había que rellenar, dicho, Entonces, me faltan unos 15 poemas para hacer el librico. ¿Qué cojones hago yo aquí ahora? Claro, Belén Esteban. Y pues, hombre, Belén Esteban, ya que siempre estamos rajando de ella. Sí. Entonces, pues, de hecho hay dos. Le he dedicado dos pequeños, creo que este, bueno, a la audiencia, ¿eh? A los temas así, tipo salvaje. Pues mire, Belén. Hacemos los dos y ya prácticamente ya acabemos porque queda casi no, encara en un minuto. Pues espera un segundo. Tunapia paralizó el país. Tus tetas iluminan nuestras mentes. ¿Y ya está? Ya está. Y el siguiente. Belén, 2. No solo matas por tu hija. Nuestros cerebros estallan al oírte. Aquí le trobo faltar el pollastre. Cómete el pollo, Lenita, cómete el pollo. Bueno, que usted puede hacer también su propia antología patética y, claro, y incluir estas cosas. O sea, sí, pero, no... ¿Sabe lo que me pasa? Si yo la faig y usted me la edita, porque no tengo cara para editarla. Bueno. Ya algo encontraremos. Lo que pasa es que dudo que hagamos reedición del libro, pero si no, si hacemos reedición lo haremos para incluir también suerte. Doncs ja farem alguna cosa aquesta. Senyor Fidalgo, és la 1 del migdia, ho hem de deixar aquí. Ens tornem a retrobar la propera setmana, d'acord? Perfecto. Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana. Connectem els serveis informatius. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. És la una. ETA ha declarat un alto al foc permanent, general i internacionalment verificable. A través d'un vídeo, la banda assenyala el seu compromís ferm amb un procés de pau definitiu al País Basc i al final de la confrontació armada. El president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero analitza en l'executiva del PSOE quina resposta dona en aquest últim pronunciament d'ETA en favor d'un procés de pau. No s'espera que fins a la tarda hi hagi un pronunciament del govern. El PP també analitzen el text i de moment prefereixen mostrar-se prudents fins a sentir com es pronuncia el govern. Joaquim Nadal mostra la seva disposició a liderar el PSC si així li ho demana el partit durant el pròxim congrés a la tardor, tot i que no s'ho marca com a prioritat. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Nadal ha insistit també que el debat sobre el grup parlamentari propi a Madrid no és el més important. Balanç positiu per al sector turístic espanyol que tanca el 2010 amb més turistes i més despesa. 53 milions d'estrangers han visitat Espanya l'any passat. Els bombers han trobat sants i estalvis als quatre excursionistes desapareguts a l'Alta Garrotxa. Els bombers de la Generalitat els han trobat quan caminaven per la zona en direcció cap a on havien deixat el vehicle. Dissoltes del tot les dues taques de fuel que van aparèixer ahir davant la costa de Tarragona i que en cap moment han arribat a les platges. Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta del pla d'emergència CAMCAT. Aquest ha estat el segon vessament en l'últim mes a la zona. El presumpte autor del tiroteig de dissabte contra una congressista d'Arizona compareix davant la justícia pels càrrecs d'assassinat i intent d'assassinat. 6 persones van morir i 14 van resultar ferides en l'atac, entre les quals la demòcrata Gabriel Giffords, que continua en estat crític. Catalunya Informació. Els esports. El Barça rebrà aquesta tarda el reconeixement mundial al seu futbol. Xavi, Iniesta i Messi opten a guanyar la pilota d'or. Els tres jugadors de la Masia són els únics candidats al guardó. Pep Guardiola amb Josep Mourinho i Vicente del Bosque és candidat a millor entrenador. Avui una àmplia delegació del Barça serà a Zuric. El Tribunal Federal Suís desestima l'últim recurs presentat pel ciclista Alejandro Valverde i confirma la seva sanció fins al gener del 2012. Valverde no podrà córrer enlloc perquè el jutge considera provada la seva implicació a l'operació Port. I el temps. Es mantindran alguns núvols baixos a la Catalunya central i a les valls del Prepirineu, on l'ambient serà fred. Els núvols ubicats a la costa continuaran donant pas al sol, que dominarà arreu amb un ambient més suau. Aquesta nit tornarà a fer fred amb alguna glaçada local a l'interior i de cara a demà es mantindrà el domini del temps estable, però amb més núvols prims. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. Gestoria Muñoz, digui. Miri, voldria que em diguessin si és correcte fer en un mateix dia la declaració de la renta i una compraventa. Diria que no, però a veure, esperis. Yeah. El que hem de fer abans del 30 de juny és la declaració de la renda, i no pas de la renta. I si volem vendre alguna cosa, hem de fer una venda, i no una venda. El català correcte, passa'l. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Burn. Passen 7 minuts de la una al migdia i jo tenia ganes, moltes ganes, de tornar a saludar el nostre gran Ritier... Perdó, el Ritier de la comunicació, el nostre senyor Monegal, que em van dir que havia anat, que estava per Tenerife i tal. Ah, sí? I perquè fa més caloreta, allà. No ho sé. Bon dia, jo... senyor Ritier. Senyor... Good night, Leilani. It's time to... On t'estarà? No ho sé. Sí, és... On t'està, senyor? Bon any, amics. Bon any. On t'està, senyor bon Monegal? Any. On t'està, senyor Monegal? Que em van dir que vostè estava a Tenerife. Dic, no sé si ha anat amb un parell de gaseles o ha anat per feina. Bé, amics, estic aquí a Tenerife, eh? Ah. Estic a la platja, eh? Bueno, ja... Cultivant un broncejat, eh? Hosti, difícil, eh, vostè? Platja, a la dreta veig el Tei ben abat. Maco, eh? I a l'esquerra veig ple de senyoretes, fent topless. Topless. Aquí, fent turistes, sí, sí. Serentes d'homes mascles, com jo. Imagino que anirà adequat per l'ocasió amb un bon tanga, no? Bé, amics, jo sempre faig servir els banyadors, aquests tipus slips. Slips? Sí. Slip. Bé, de quin color, llavors... si no és indiscreció, de quin color porta, senyor Monegal, el banyador? Bé, és com si fos una camisa hawaiana, però o sigui, un banyador hawaiano, amb floretes, palmeres, un lloro... Ah. I tot això li cap a l'eslip? Sí. Sí, home, està bé. La palmera va adequada pel centre el normalment... I ell posa el tronc i les fulles van dibuixades, no? Això mateix. I al bell mig de l'eslit hi ha un plàtano, dibuixat. Ah, també. Bé. Molt propi de Canàries. Sí, sí, sí. El que passa és que els plàtans de Canàries que donen a la gent que va visitar les illes són els més petits, eh? Bé, jo aquí el plàtan va com no sé, com a Barcelona els... No sé, les bananes. Sí, el que passa que a Barcelona sempre ens estimen, diuen que si això és banana, que si és no sé què, i et foten el que volen. Exacte. Clar. Però ja ho diu el senyor Guiñano, mire usted les motites. Això mateix. Vostè no ha vist l'anunci aquell de l'Arguiñano? Tant mira la televisió i no veu el que li interessa. Però fixeu-vos un detall, amics oïdors. Jo estic de vacances, apurant els últims minuts, perquè l'avió surt d'aquí 5 hores cap a Barcelona. Fixeu-vos que jo he estat de vacances i estic amb antena, estic amb tots vosaltres. En canvi, ells, fixeu-vos, el Ricardo, quan se'n va por ahí, no cal ni que el truqueu perquè no el trobeu. Home, és que trucar-lo a Egipte, com van aquella vegada, era dur, Si aquí plou una mica, les carreteres estan una mica humides, tampoc ja fan programa. No, va ser una nevada. No ens menystingui, va ser una nevada. Està fent un repàs de l'any passat. I jo que estic a Tenerife, aquí disfrutant del bon temps, de la relaxació, estic aquí amb tots vosaltres, al costat del xiringuito aquest, on se sent aquesta música. Sí, sí. Una cervesa, per favor, una cervesa. Una cervesa? Ja veig que parla quasi en canari, amb aquest accent, amb aquest deix, així sud-americà, no? Sí, aquí t'acabes adaptant. Està molt bé, està molt bé. Estic molt content. Es convertirà en un guany. Per cert, les festes de Nadal com li van anar, senyor Monegal? Sí, sempre van bé, sempre van bé. Estava desitjós de voler tornar a treballar. Tot el contrari que vosaltres, m'imagino. Sí, també, perquè ens hem d'enganyar. Per cert, fareu Setmana Blanca o no? Sí, sí, sí, sí. No ho sé. Depèn. És que no tenim calendari que passa encara. Que encara no tenim el calendari del 2011. Però no algo puc. Farem, No puc d'això. No ventiles tant. Vas despacio, ventila, vas despacio. Així. Que té algú que li està fent aire? Té una gacela, sí, segurament. Eh? Una gacela. Fot una calor aquí. Estic suant, seu allò que sues. Sí. Que la suor... se't posa dintre la gota, sempre per dintre el malic, sí, i el malic va fent allò com un volcà. Com un geyser, no li va... Sí. No, ja ho veig. Ja. Bueno, me l'imagino, vaja. I la imatge no és gaire agradable, també li dic ara. Sí. M'he comprat aquí unes ulleres de sol que m'ho tapen bona part de la cara, per si acaso algú em reconeix. No seran com aquelles que portava el José Vélez. també m'he comprat una cadena d'aquestes d'or ben gruixudes que porto. Bé, l'estampa és molt bonica. Sí, no li llamo a dir. Li falta el barret de palla, trobo. Sí, bé, dins d'això ja... Bé, què? Ja no. Us tocaré. Escolta, i sap el que hauria de fer? Fer-se una fotografia i ens l'envia, perquè com que això no és tele no la podrem mostrar i així riurem una mica. Vale. Molt bé, doncs que segueixi. Què va fer l'Espanyol ahir? L'Espanyol va guanyar per 4-0. 4-0? Sí, com el Barça. Això mateix. No, el Barça va guanyar 0-4. Bueno, és igual. L'Espanyol va jugar al seu camp, 4-0, amb el Saragossa. Està molt bé, eh? Un gran equip, el Saragossa. Saragossa, un equip de Champions, eh? Sí. Quasi. Doncs escolti'm, estan en zona europea, l'Espanyol. Bé, amics, jo sabia, ahir vaig escoltar que s'havia lesionat l'Osvaldo, això sí, però no van dir el resultat. Veurem què fan ara, sense l'Osvaldo. No sé que surti a jugar Fidalgo, que just rima amb Osvaldo. Amb Osvaldo, Fidalgo substitueix Fidalgo, Fidalgo per Osvaldo. Sí. Bé, escolti'm, també li dic una cosa. Avui el senyor Fidalgo ens ha presentat un llibre de poemes que va escriure, que és Antologia Patètica, i n'ha llegit 3 o 4. Per tant, la setmana que ve vostè tindrà molt de material. Bé, amics, avui el Fidalgo ja és protagonista. Sí? Molt bé. Fixeu-vos, el primer tall que us vull passar, amics meus. Fixeu-vos d'on... Vull dir, jo el meu avui és atípic, jo sempre estic a la meva oficina, a la meva redacció, mirant tele, mirant, escoltant ràdio, redactant, fent guions, fent propostes pels meus, per crear coses, per fer-vos més amena la vida, vosaltres, amics meus. En canvi, fixeu-vos al Fidalgo, un dia està en un bar, un altre dia està... en una terrassa, un altre dia està conduint i el tio que, amb el mòbil que se l'enganxen els Mossos el foten a la trena. I fixeu-vos l'última vegada des d'on ens portava la secció aquest personatge pintoresc. Endavant! Senyors, és moment ja de connectar amb el senyor Sergio Fidalgo, que és un home que, com que té el despatx ambulant, avui va dalt d'un tren. Està bé. Teníem que haver posat, en vez del twist, teníem que haver posat el tren de la costa. És un home que va en tren, però compleix també amb la seva secció. Clar, va entrar al programa. Va entrar i va fer la seva secció. Se'ns va tallar una o dues vegades, però va entrar. Els túnels. Amics meus, voleu saber les conseqüències que té aquesta falta de respecte cap a vosaltres? Que en lloc de fer des d'un lloc centrat total, són 10 minuts, 15 minuts, a tot estirar, no es pot estar quiet per un respecte a tots vosaltres. Fixeu-vos les conseqüències que té d'anar amunt i avall i fent la secció... faltant-vos el respecte a vosaltres. Fixeu-vos el que passa. Endavant. Que los pericos os dedicarais a l'Espanyol, a vuestro equipo, y olvidarais un poco al Barça? Esto es un libro, ¿no? Ai, que se me corta. S'està tallant. Ara que havia fet una pregunta profunda al senyor Soler. Però és que no pot demanar que parin el tren per fer la secció. Ni que hi vagi, home. No perd el tren. Com si no hi haguessin més horaris. Si tu saps que has d'entrar, a quina hora entra el Fidalgo? A 3:15. 3:15 d'una. Fixeu-vos, si tu saps que has d'entrar a 3:15 fins a la 1, doncs de 12:45 a 1, t'estàs quiet, t'estàs amb braçadet en un lloc, fas la secció i després agafes el tren, el cotxe, el xum-xum o el que faci falta. La guagua. Aquests 15 minuts... Aquest, la guagua, exacte. Però aquests 15 minuts són sagrats. Clar. Bueno, imagineu-vos que entra el Fidalgo des d'un tren, es talla. Entra en cap des d'un avió, es tanca. Jo entro des dels túnels del Garraf i es talla, també. Què seria el programa? Perdria l'essència. Seria un programa tallat. Si tots fessin com el Fidalgo, això seria que em deixa. Però això és... Això, i aquest col·laborador, no sé com l'aguanta, em porta ja no sé quants... Dues temporades, Però és un home molt versàtil. És un home molt versàtil. Fa poemes. Clar, fa poemes. És un home molt versàtil. Avui estava trist perquè s'ha mort Juanito Navarro. S'ha mort Juanito Navarro? S'ha mort Juanito Navarro, sí senyor, amb 89 anys. Hòstia. El senyor que volia ser president del Real Madrid. Això mateix, I l'home estava commogut perquè diu que havia fet grans pel·lícules. Clar. I ja sap que ell és un friqui del cine espanyol i diu que espera que a Cine de Barrio li facin tot un cicle dedicat a Juanito Navarro. Bueno, què? Està per la feina o què? Perquè si no, haurem de fer talls de vostè, eh? Tanta publicitat que està per la feina i resulta que aquí està més distret amb els massatges. Hòstia, ho tinc contracturat, això, Sí. Li recordo que encara li falta un tall. Vigili la palmera. Sí, eh? Dins, ja no sé per on anava. Ah, sí, el Fidalgo. Sí, sí, sí. Bé, un personatge que sobres de l'Espanyol, Bé, amics, de l'Espanyol de Cornellà. Sí, sí, de Barcelona-Cornellà, sí. Bé, fixeu-vos quan parlen 10 minuts, ai, 10 minuts, quan parlen 15 segons seguits, fixeu-vos quin nivell de conversa que es té en el programa en companyia. Quan no es talla la comunicació, quan no falta algú, quan no la música no sona, quan estan allò, que és molt poc, 10, 15, 20 segons com a molt parlant, fixeu-vos quin nivell de conversa i de quins temes parlen. Endavant. En el Camp Nou lo que hay son, bueno... Travestis. Sí, senyorets, senyorets. No, travestis. Travestis, sí. Bueno. A veure, és un dos en uno. Ahí. Un tres en uno, dos senos, agua abajo. Está muy bien. Un dos en uno. No em digui, senyor Monegal, que vostè és desconeixedor d'aquest fet, del dos en uno. Sí, amics, primer punt, horari protegit. Estem parlant de quarts d'una, quarts de dues. Horari protegit. Dos en uno. Parlen de travestis, de dos en uno, de rabos, de no sé què, Bé, això primer punt, el CAC ja ha de fer la seva, Jo enviaré, paral·lelament, vaig enviar el tall al grum, paral·lelament al CAC, que facin el que creï inconvenient. Però fixeu-vos, Vostè no ja ha mirat aquesta gacela que li està fent el massatge, si és també dos en uno? No, això està... No sé què penses, Jo aquí només és el massatge, és un massatge terapèutic. Sí, ja. No, li donava molt de ple, trobo. En happy end. Això no. Bé, Què? Doncs fixeu-vos, quan no se'ls talla la comunicació, quan poden parlar, quines coses us ofereixen, Bé, amics, aquest és el nivell. Esperem que el 2011 els hi porti més seny, els hi porti més finura, més longura, i sobretot més respecte cap a tots vosaltres. No dubti que el tindrem més respecte cap als nostres oïdors. Tot el que li traurem amb vostè de respecte els hi donarem als oïdors. Com sempre hem tingut. Com sempre hem tingut. Per cert, què li van portar el rei, senyor Monegal? Bé, em van portar una tele d'alta definició. I em van portar, és que un romàntic, vaig demanar una ràdio a l'antiga usança. Molt bé. Tot aquell, amb l'antena desplegable. Ja, amb vàlvules. Això no és FM, AM. Sí, sí. I que no, que el canviador de sintonies de missures no és digital, sinó és manual. Sento molt de soroll. On està? Aquesta platja està plena de roques. Bé, que ara s'ha girat una mica de vent. Ja. Acostuma a passar. Acostuma a passar. Sí. O sigui que torna avui, no, senyor Monegal? Torna avui. Sí, agafo l'avió a les 18.00 o a les 18.30. Ara aniré quan acabi aquesta noia. Aquí sí, hòstia, esto lo tengo fatal. Sí. Quan acabi de fer-me el massatge, recolliré una mica, aniré cap a l'hotel... Les baves, recollirà les baves. Aniré a l'hotel a dutxar-me, fer la maleta, faré l'últim dinar aquí, amb una bona, un bon mero a l'horno, amb papes arrugades, que seria algo així com bé, Sí, una patata arrugada. I un poco de mojo picón. I el mojo picón, no? Això mateix. Després ja agafaré el guagua, que li diuen, cap a l'aeroport, i a les... O sigui, ja calculo estar, segons la... el pla de vol, arribar a les 11:50 de la nit, hora peninsular. Abans... per si algun oient, algun club de fans em vol venir a rebre a l'aeroport. Del Prat? Com... Sí, l'aeroport del Prat, com a vegades fan amb el Barça i això. Sí. Pues, sí. L'hora meva d'arribada és prevista a les 20:50. Abans, quan la gent pujava un avió, deia, arribaré al Prat a les 20:50, gràcies a Déu, i ara es dius, gràcies als controladors. Sí, mateix. Si Déu vol o si els controladors volen, no? Bueno, doncs aquí convoquem a la nostra audiència perquè es presenti aquesta nit, aquest vespre a les 11, al voltant de les 11 del vespre, a l'aeroport del Prat per rebre el senyor Monegal. Exacte. Que arribarà triomfant de Tenerife. Sobretot, moltes gaceles amb aquestes pancartes de benvingut, Monegal. Això, jo portaré, porto aquí les també, agafaré 100 o 200 per la gent que pugui haver-hi, porto d'aquestes... aquests penjolls també de plumes, de colorins, n'agafaré més per la gent que em vingui a rebre. Els haurà d'embarcar, perquè això no li deixaran pujar a la cabina. 200 panxoflos d'aquests, No, són de plumes d'aquests que es reparteixen amb els cotillons de Sant Jau, de Sant Joan i Cap d'Any, però més estil caribeny, més foreny. Ja. I per cert, i el Torre Baró sap el que ha fet o no? Bé, no ho sé, estic desconnectat del futbol, Ja ho veig, aquesta setmana. Ja ho veig. Que s'ha pres unes bones vacances. Me sembla que la regional és com vosaltres, fan per onda un mes, i després ja hi tornen. És normal, Hòstia, els jugadors de regional treballen a part de jugar a futbol, clar. I clar, necessiten descans. No és com vostè, que ja es torna a estar una altra vegada amb la gacela. Escolti, me'l deixem amb la seva gacela i que vagi a dinar. M'escrema aquí. Encara estarà tot embadurnat. Per això diu que després se'n va a l'hotel a dutxar-se. Clar. Oi? Si fa aire, la sorra se li pot enganxar al cos. Com es diu així? Gintònico. Com es diu en castellà això? Un gintònic. Ah, sí, se llama igual, gintònic. Clar, com patates a rugar. De tapes, patates a rugar. Això mateix. Doncs bé, amics, me'l fotré la vostra salut, aquest gintònic. Així m'agrada, que li vagi molt bé el vol, senyor Monegal, el vol de tornada, i la setmana que ve esperem ja tenir-lo des d'aquest estudi que vostè té amb tantes televisions i tantes coses. Això mateix, no feu vacances ja prèvia a Setmana Santa, no? Home, no ho sé, ja l'avisarem, ho hem d'estudiar, estem amb estudis. Hem de mirar aviam quin dia ens va millor per fer festa. Pensi que la directora ens colla curt, Sí. Ja, escolti'm. Tant sentir-lo, clar, ens apreta. Estem aquí... Això mateix, La llei antitabac, per cert, encara no l'han eliminat, no? No l'han derogat. No, encara no l'han derogat. No cal que porti tabac d'aquí, de Canàries. Home, si ho vol portar, ja me'l fumaré jo a casa, no s'amoïni. Ara, no el deixaran fumar als bars. Encara no, però no s'han queixat, no diuen que han perdut clients i això, no? No. Estan enfadats, però bé... hi ha una altra cosa que veu, ara m'ha vingut així a la memòria i li volia preguntar, senyor Monegal, sobre aquesta llei antitabac. Vostè també serà un acusic amb embrillo d'aquests que van dient aquí es fuma? Com has dit això? Dic, amb la llei antitabac, la ministra Pajín va dir, diu, que si algú veu no, que hi ha... No, m'està fent només un massatge, aquesta noia. No, la ministra es diu Pajín. La ministra es diu Pajín. Dic que va dir que si algú veia en algun bar que algú fumava, que fes el favor de denunciar-ho. Vostè també serà d'aquests denunciadors? Un xivato? Bé, amics, depèn de si em cau bé o no, el barman. Home, jo pensava que com a bon ciutadà compliria amb les lleis que estan emeses pel govern. Bé, amics, jo soc un ciutadà, no soc un jutge ni soc un inspector, Això ho fan, perquè com que els inspectors són com vosaltres, que són uns bandus i no treballen, clar, qui anirà a fer inspeccions en una discoteca a les 4 de la matinada? Vosaltres creieu que es llevaran els inspectors i... Per això necessitem a vostè, que està basat a apropar-se a les discoteques. Sí, Sí, sobretot quan posen el pop americano m'emociona, Clar, per això. Sí, sí, doncs són... Jo no penso fer això, perquè ho trobo, no sé, que facin, si volen, que fer la feina que denunciar, que vagin els infectors, que treballin, que es guanyin el sou, a no ser, clar, que ofereixin recompenses. Recompenses, si la senyora Pajín li dona dinerín, vostè anirà a fer el xivetín. Exacte, diuen, mira, denuncia, que a més es constata i es comprova, 500 euros, doncs jo denuncio. Molt bé. Molt bé, així m'agrada. És un home de conviccions fermes, senyor Monegal. Sí, senyor. Doncs li desitgem molt bon vol de tornada, i el proper dilluns ja estarem amb vostè amb normal, no? El deixem amb el massatge, senyor Monegal, el deixem amb el massatge. Anem amb la música. Adéu-siau. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Bé, com diríem, fins aquí hem arribat. Fins aquí ha estat aquest primer programa del 2011. I com sempre els dic, moltes gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que l'ha fet possible. Tornarem el proper dilluns, a partir de les 12 del migdia. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was